เปิดรายการกับช่วงแรกวันนี้นะคะเรามาดูกระแสเทคโนโลยีในปี2555กับ10เทรนด์สุดฮอตนะคะซึ่งดิฉันนำมาจากหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจค่ะมาฝากกันนะคะซึ่งก็อาจจะมีการวิเคราะห์กันหลายๆกระแสค่ะวันนี้มาฟังกันนะคะว่าเทคโนโลยีนั้นก็มีการพัฒนามาเร็วแล้วก็ไปกันเร็วเหลือเกินมักเกิดสิ่งไม่คาดฝันให้เห็นตลอดเวลาแต่การคาดการณ์ว่ากำลังจะกลายเป็นเทรนด์แห่งอนาคตดูจะเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้นะคะสำหรับในปีนี้นะคะเว็บไซต์ CNN ก็รายงานบทวิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยีนะคะโดยพีชแคทมอร์ผู้ก่อตั้งบล็อกโซเชียลมีเดียชื่อดังที่ชื่อว่า Mashable ค่ะก็ระบุว่าปีนี้จะเป็นปีที่เกี่ยวกับวิธีการโต้ตอบกับอุปกรณ์ IT แบบใหม่ๆการแชร์คอนเทนต์ที่ง่ายดายขึ้นวิวัฒนาการของการชำระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือและการเข้าสู่ยุครุ่งเรืองของแอปพลิเคชันบนเว็บไซต์นะคะก็มองกันนะคะว่าเทคโนโลยีที่สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับภาพรวมตลาดในครึ่งปีหลังของปีที่ผ่านมานั้นก็ประเมินแนวโน้มที่น่าจับตาในปีนี้ว่าคงจะหนีไม่พ้น10เรื่องดังนี้นะคะวันนี้เราจะมาดู5เรื่องแรกกันก่อนนะคะเริ่มกันที่ Touch Computing นะคะก็เป็นรูปแบบสั่งการคอมพิวเตอร์แบบใหม่ที่โดดเด่นมากค่ะจากกระแสความนิยมของแท็บเล็ตโดยเฉพาะ iPad นะคะซึ่งไม่ได้เป็นแค่ทางเลือกใหม่แทนคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปหรือแล็ปท็อปแต่ก็จะเข้ามาแทนที่วิธีการสั่งการแบบเก่าเช่นเดียวกับการที่ระบบสั่งการคอมพิวเตอร์แบบกรอกประโยคคำสั่งโดยแทนที่ด้วยการสั่งการด้วยรูปกราฟิกหรือเมาส์นะคะแทนที่ด้วยทัชสกรีนสัญญาณเด่นชัดมาจากที่ระบบปฏิบัติการสำหรับคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปล่าสุด Windows 8แล้วก็ MacOS X Lion นะคะก็มีการหยิบยืมฟังก์ชันการใช้งานมาจากระบบบนโมบายมาไม่น้อยเลยทีเดียวก็ทำให้เกิดการสั่งการแบบจอสัมผัสบนเครื่องคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปทั่วไปค่ะแต่คงไม่ถึงกับเห็นคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องใช้งานแบบจอสัมผัสกันทั้งหมดในปลายปีนี้นะคะแต่ที่เห็นแน่นั่นก็คือปีนี้ก็คงจะมีการใช้เมาส์น้อยลงอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะส่วนเทคโนโลยีที่2นะคะที่น่าจับตามองนั่นก็คือโซเชียลเจสเตอร์ค่ะเปิดตัวโดย Facebook นะคะเมื่อกันยายนที่ผ่านมานี่เองฟังก์ชันนี้ก็ช่วยให้ไม่ต้องกดแชร์สื่อชนิดต่างๆให้เพื่อนเห็นเนื่องจากทุกอย่างที่ฟังอ่านหรือดูบนอินเทอร์เน็ตนั้นจะนำไปโพสต์อัตโนมัติบนหน้าบัญชี Facebook นะคะหากยินยอมให้แอปพลิเคชันเช่น Spotify หรือ Social Leader นำไปเผยแพร่ได้นะคะเหตุผลว่าปัจจุบันนั้น Facebook ก็มีสมาชิกทั่วโลกกว่า800ล้านคนก็ทำให้การเติบโตช้าลงโดยปริยายแต่หาก Facebook ทำให้การแชร์เป็นเรื่องอัตโนมัติก็จะช่วยผลักดันการเติบโตด้านจำนวนเนื้อหาบน Facebook ได้เป็นอย่างดีแต่อาจจะทำให้ผู้ใช้ตกใจหรือหวาดระแวงแอปที่นำพฤติกรรมการท่องเว็บของตนไปเผยแพร่อัตโนมัติเหล่านี้ได้นะคะเทคโนโลยีที่3ค่ะเรื่องที่น่าจับตามองก็คือ NFC แล้วก็ Mobile Payment มีนวัตกรรมหลายอย่างของระบบ Mobile Payment เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมาแต่ในปีนี้จะเป็นปีทองของ NFC นะคะจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการแทนที่บัตรเครดิตด้วยโทรศัพท์มือถือเพราะนำมือถือที่รองรับNFC มาสแกนกับเครื่องอ่านบัตรเครดิตในร้านต่างก็จะหักเงินจากบัญชีธนาคารโดยอัตโนมัตินะคะโดยในปี2556 1ใน5ของโทรศัพท์มือถือจะรองรับ NFC และผู้เล่นอย่าง Google Wallet นะคะ Visa Wallet นะ Serve ของ American Express เป็นต้นค่ะต่างพร้อมเต็มที่ที่จะเข้าแข่งในตลาดนี้อย่างเต็มตัวนะคะมาถึงเทคโนโลยีที่4กันแล้วนั่นก็คือแท็บเล็ตที่เหนือกว่า iPad โดยภายในปี2555นี้ยอดขายแท็บเล็ต Kindle Fire ของ Amazon จะชนะเจ้าตลาด iPad เหตุผลแรกมาจากระดับราคาค่ะ iPad นั้นก็มีราคา 15,000 บาทขณะที่ Fire มีเพียง 6,000 บาทเหตุผลต่อมาก็คือ Amazon มีจุดขายที่คอนเทนต์ไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์ภาพยนตร์อีบุ๊กทีวีโชว์หรือสื่ออื่นซึ่งยิ่งทำให้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจในสายตาผู้บริโภคนะคะนอกจากนี้นะคะในบทวิเคราะห์นี้ก็มองว่าการที่มีคู่แข่งที่แท้จริงของ iPad ปรากฏตัวขึ้นก็ยังทำให้ผู้สร้างคอนเทนต์หรือนักพัฒนาแอปพลิเคชันมีอีกแพลตฟอร์มทางเลือกสำหรับผลักดันผลิตภัณฑ์ของพวกเขากันนะคะกลับมาถึงเรื่องที่5ของเทคโนโลยีนั่นก็คือโทรทัศน์ในทุกที่ค่ะ โดยให้ข้อมูลกันนะคะว่าบรรดาบริษัทเคเบิลทีวีทั้งหลายกำลังวางกลยุทธ์ใหม่เพื่อกอบกู้รายได้ของตนเองกลับคืนมาโดยจะให้ผู้ชมได้ดูโทรทัศน์ถ่ายทอดสดภาพยนตร์หรือทีวีโชว์บนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้เพียงแค่ยังคงเป็นสมาชิกกับเจ้าของเคเบิลรายนั้นต่อไปนอกจากนี้นะคะการเติบโตของอุปกรณ์แท็บเล็ตยิ่งทำให้กระแสของความต้องการโทรทัศน์แบบพกพามากยิ่งขึ้นค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะในวันพรุ่งนี้มาติดตามในเรื่องของเทรนด์เทคโนโลยีในปี2555กันต่อกับอีก5เรื่องกันนะคะว่ามีอะไรที่น่าจะมาแรงในปีนี้กันค่ะช่วงนี้เรามาพักฟังเพลงกันสักครู่หนึ่งนะคะ หลายคืนที่ไฟภายในห้องนอนก็ปิดจนมืดไปแต่ใจยังมองเห็นเธอยังเห็นเธอแต่ดูยังคงร่าเริงเมื่อเดินจากฉันไปกับใครบางคนของเธอเมื่อวันนั้น ค่ะผ่านไปนะคะกับเพลงเพราะในรายการค่ะขณะนี้คุณกำลังฟังรายการหมุนตามเวลากับดิฉันนิมนต์พันธ์อภเวศนะคะที่ FM 89.5 MHz สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลค่ะ หมุนตามสังคมและเศรษฐกิจ คุณฟังคะเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการหมุนตามเวลากันแล้วนะคะวันนี้เป็นรายงานจาก CNN นะคะไปดูที่ประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะก็มีการสั่งระงับการนำเข้าน้ำส้มคั้นจากทั่วโลกค่ะก็เป็นรายงานว่าสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือ FDA ของสหรัฐอเมริกาประกาศระงับการนำเข้าน้ำส้มคั้นจากทั่วโลกเพื่อตรวจสอบสารฆ่าเชื้อราการที่ FDA ตัดสินใจทดสอบน้ำส้มคั้นแล้วก็น้ำส้มคั้นเข้มข้นนำเข้าที่ผ่านมาเมื่อเร็วๆนี้เกิดขึ้นหลังจากที่บริษัทน้ำผลไม้แห่งหนึ่งแจ้ง FDA ว่าพบสารฆ่าเชื้อราแล้วก็สารป้องกันกำจัดเชื้อราคาร์เบนดาซิมในระดับต่ำในสินค้าที่นำเข้าจากบราซิล FDA ก็กล่าวว่าหน่วยงานจะตรวจสอบสินค้าในคอนเทนเนอร์ทุกตู้ที่มาถึงท่าเรือในสหรัฐโดยจะทำการสุ่มทดสอบตัวอย่างจากสินค้าหลายส่วนในเรือขนส่งการทดสอบคาดว่าจะใช้เวลา 5-10 วันทำการโดยสมาคมสินค้าน้ำผลไม้ก็กล่าวว่าเรือขนส่งสินค้าที่ผลการทดสอบระดับสารคาร์เบนดาซิมในสินค้าเป็นลบจะได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศแต่หาก FDA ตรวจพบสารดังกล่าวในระดับ10ส่วนใน 1,000 ล้านส่วนเรือบรรทุกสินค้าก็จะถูกปฏิเสธไม่เข้าสหรัฐอเมริกาค่ะสำหรับบริษัทเครื่องดื่มน้ำผลไม้ยักษ์ใหญ่ที่ได้รับผลกระทบก็ได้แก่โคคาโคล่าผู้ผลิตเครื่องดื่มมินิเมดนะคะแล้วก็บริษัทเปปซี่ผู้ผลิตทรอปิคาน่าด้าน FDA ก็กล่าวว่าแม้ว่าสารฆ่าเชื้อราจะเป็นเรื่องถูกกฎหมายในบราซิลหรือในประเทศอื่นแต่ก็ถือว่าฝ่าฝืนกฎหมายสหรัฐอเมริกาซึ่งห้ามไม่ให้มีการปนเปื้อนของสารเคมีกำจัดแมลงและศัตรูพืชค่ะทั้งนี้น้ำส้มคั้นที่บริโภคในสหรัฐมาจากการนำเข้าประมาณ 25% ส่วนที่เหลือมาจากการผลิตในประเทศมีน้ำส้มคั้นเพียง 11% เท่านั้นที่นำเข้ามาจากบราซิลค่ะนี่ก็เป็นเรื่องของสหรัฐอเมริกาที่มีการดูแลผู้บริโภคกันอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวนะคะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการฝ่าวิกฤตอุทกภัยโดยการเปิดศูนย์ฟื้นฟูหลังน้ำท่วมให้บริการตรวจเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องจักรกลเกษตรและรถจักรยานยนต์ที่จมน้ำฟรีค่าแรงติดต่อได้ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมทร.ธัญบุรีสอบถามข้อมูลได้ที่080-298-3279ตั้งแต่เวลา 9:00 น.จนถึง 16:00 น.ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการเราดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งช่วยคุณอีกครั้ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างพระมหาเจดีย์9วัดทำบุญบังสกุลถวาย9วัดให้กับผู้ล่วงลับและฟังธรรมเทศนาพระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นภูริทัตตเถระเพื่อเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันที่25มกราคม2555ณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีคลอง6จังหวัดปทุมธานีสำหรับผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมทำบุญด้วยการบริจาคเงินได้ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาชื่อบัญชีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเจดีย์9วัดเลขที่บัญชีออมทรัพย์453-1-35371-0ขอบารมีพระอริยสงฆ์โปรดดลบันดาลให้ทุกท่านที่มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญพระป่าสามัคคีครั้งนี้จงประสบแต่ความสุขมาณโอกาสนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่089-063-3863และ084-016-8736ค่ะ อาจารย์กานิกาโตมีนาอาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงผู้ดำเนินรายการวิทยุและอดีตผู้จัดการฝ่ายบริหารรายการและข่าวสถานีวิทยุจุฬา 101.5 เมกะเฮิรตซ์ 18ปีในการทำงานในสถานีวิทยุช่วยสร้างจิตวิญญาณของความเป็นนักสื่อสารมวลชนที่ต้องนำเสนอข่าวและรายการบนพื้นฐานของความถูกต้องชัดเจนและเป็นกลางดังนั้นการเรียนการสอนของที่นี่จะไม่ลืมปลูกฝังความเป็นนักสื่อสารมวลชนที่มีคุณธรรมและจริยธรรมค่ะ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครศูนย์เทเวศพร้อมแล้วที่จะทำให้คุณเป็นนักสื่อสารมวลชนมืออาชีพด้วย3สาขาวิชา1สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์2สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง3สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง29กุมภาพันธ์2555สนใจสอบถาม02-282-9009ถึง15ต่อ6870ถึง1หรือ www.mct.rmutp.ac.th หมุนตามโลกเด็กและเยาวชน ปิดท้ายวันนี้นะคะหมุนตามเวลาก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับกลยุทธ์แก้วิกฤตเด็กไทยในยุคไซเบอร์ค่ะซึ่งทางสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวของสสส.นะคะก็ได้พูดถึงพฤติกรรมการดำรงชีวิตว่าปัจจุบันนี้ครอบครัวนั้นยึดติดอยู่กับค่านิยมทางวัตถุมากกว่าการพัฒนาคุณภาพของสมาชิกในครอบครัวอัตราการหย่าร้างเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนำไปสู่ครอบครัวพ่อหรือแม่เลี้ยงเดี่ยวซึ่งมีผลกระทบต่อเด็กนะคะข้อมูลจากการวิจัยเด็กทั่วประเทศสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการของเด็กที่มีต่อสังคมและครอบครัวว่าเด็กต้องการความรักความเอื้ออาทรไม่ทอดทิ้งมีคุณธรรมเป็นแบบอย่างที่ดีเพื่อให้เด็กมีทักษะชีวิตที่สำคัญนะคะพ่อแม่ต้องให้ความสำคัญและเห็นคุณค่าในตัวเด็กดังนั้นนะคะก็มีการนำเสนอ10กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาวิกฤตเด็กเยาวชนและครอบครัวไทยนะคะนั่นก็คือ1เกิดระบบพี่เลี้ยงพ่อแม่ต้องใช้เวลากับลูกค่ะต้องเลี้ยงดูลูกนะคะอันที่2เกิดพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กเยาวชนและครอบครัวในทุกชุมชนอันที่3มีฝ่ายงานด้านดูแลเด็กและเยาวชนค่ะอันที่4ก็คือการจัดศูนย์เฝ้าระวังปัญหาสังคมด้านเด็กเยาวชนอันที่5ก็คือเพิ่มศักยภาพระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วยต้นทุนชีวิตแนวคิดเชิงบวกนะคะอันที่6ก็คือเกิดศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างพ่อแม่ค่ะนั่นก็คือห้องเรียนพ่อแม่นั่นเองนะคะในการที่จะดูแลบุตรหลานอันที่7คือกองทุนเด็กเยาวชนและครอบครัวอันที่8คือสื่อสร้างสรรค์สำหรับเด็กเยาวชนและครอบครัวค่ะอันที่9ก็คือเกิดสถาบันทางวิชาการด้านเด็กเยาวชนและครอบครัวและก็10นะคะเกิดคณะรัฐมนตรีด้านสังคมและการประเมินดัชนีสังคมต่อปีค่ะรัฐบาลก็ต้องให้ความสำคัญกับการเจริญเติบโตทางสังคมควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจนะคะรัฐบาลต้องมีคณะรัฐมนตรีทางสังคมและก็สถาบันทางวิชาการที่ช่วยวิจัยสภาวะทางสังคมโดยเฉพาะเด็กเยาวชนและครอบครัวรวมไปถึงพื้นที่เสี่ยงนะคะพื้นที่สร้างสรรค์แล้วก็การมีส่วนร่วมของชุมชนค่ะซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กไทยโดยภาพรวมก็คือการละเลยการดูแลเด็กการจัดการดูแลภัยพิบัติกับสวัสดิภาพของเด็กการขัดแย้งทางการเมืองสังคมและเศรษฐกิจการใช้ความรุนแรงก็มีผลกระทบทำให้เด็กใช้ความรุนแรงแก้ปัญหาผลกระทบจากสภาพแวดล้อมที่เป็นภัยต่อเด็กและการล่วงละเมิดทางเพศเด็กก็เป็นปัญหาสำคัญที่สุดค่ะปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีการคุ้มครองเด็กอย่างมีประสิทธิภาพมากนักที่ผ่านมานะคะแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนยังไม่มีหน่วยงานใดนำไปใช้ซึ่งทางสสส.นะคะโดยทางสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวนำเสนอ10กลยุทธ์ฝากถึงรัฐบาลว่าให้ความสำคัญกับเรื่องนี้อย่างจริงจังด้วยค่ะฟังค่ะเวลาในรายการหมุนตามเวลาวันนี้หมดลงแล้วค่ะกลับมาเจอกันใหม่นะคะในวันพรุ่งนี้ทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล FM 89.5 MHz ค่ะ 11:30 นถึง 12:00 นนะคะค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังค่ะวันนี้ต้องลาคุณฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการฝ่าวิกฤตอุทกภัย